Siz de onu tutuşturup durursunuz. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Gökleri ve yeri yaratan, onlar gibisini yaratmaya olmaz mı Kadir? Elbette Kadir. Hallak O'dur, Alim O'dur. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen O'dur. اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Bir şeyi dilediğinde, onun buyruğu sadece ol demektir. Hemen oluverir. فَسُبْحَانَ الَّذ۪ي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sübhandır, münezzehtir o zat ki, her şey üzerinde hakimiyet elindedir. Ve hepinizin de dönüşü ona olacaktır.